Kapitola. Každý, kdo se podrobněji zabýval případem Stiga Wennerströma, si dříve nebo později položil stejnou otázku. Co přivedlo švédského diplomata k rozhodnutí pracovat pro sovětskou rozvědku? Vyrostl přece a žil v kapitalistickém prostředí. Měl pohodlí, peníze, šťastně se oženil, jeho manželka pocházela z majetné rodiny, získal významné místo. Mohl být komunistou, nebo jen sympatizoval se Sověty. Částečná odpověď je po ruce v dějinách druhé světové války. Wennerström není v historii tajných operací ani prvním, ani posledním nekomunistou, který se přidal na stranu Sovětů. Od počátku konfliktu pracovala proti nacistickému Německu v mnoha zemích západní Evropy rozsáhlá zpravodajská odbojová organizace. Měla desítky tisíc členů. Canarisův Abwehr jí dal jméno Rudý orchestr. Byla to nepřemožitelná ilegální armáda. Združili se v ní muži a ženy mnoha národností. A ani zdaleka všichni nebyli komunisty. Legendární zpravodajec, který dokázal s vlivnými důvěrníky naslouchat až u Hitlerova velitelského stolu, se jmenoval Rudolf Rassler. Žil ve Švýcarsku, pocházel z Německa. Předal sovětské rozvědce ty nejcennější zprávy, jaké se vůbec objevily během druhé světové války. A také nebyl komunista. Totéž platí o mnohých, kdo se zapsali do análů operací na skryté frontě v posledních letech. Odpověď na druhou část otázky zůstala někde za dveřmi Wennerströmovy rodiny. Avšak prostředí, v němž vyrůstal, svědčí proti. Jeho rod patřil totiž od jakživa k měšťanům a měšťákům. Děd byl vážený grinder, podnikatel bez bázně a hany, jaké známe z oblíbených životopisných románů. Vlastnil dům na jedné z hlavních stockholmských tříd, lidé ho uctivě zdravili a říkali mu pane velkoobchodníku. Rád to slyšel a podle toho se také choval. Jeho syn, otec Stiga Wennerströma, byl sice ze stejného těsta, ale padl pár metrů stranou od rodinného stromu. Vybral si také vznešené povolání, ale ne dost výnosné. Hodně salutování, ale málo peněz. I když důstojnický plat stačil na slušné živobytí. Konečně, otec Wennerström nemířil vysoko, byl spíš jedním z těch, z nichž se skládá dav. Jak se patří zbožný, náležitě spořádaný, podle tradice korektní, přátelský k šaržím a tvrdý k podřízeným, přesně takový, jak se očekává od důstojníka armády, která předstírá, že něco znamená, i když ve skutečnosti je jen stafáží královského dvora a přepichově vybaveným podnikem, pověřeným hlídáním pobřeží. Rodina žila na Vaxholmu a to není zrovna nejveselější místo. Stig Wennerström ale vyrůstal v tísnivé atmosféře ještě z jiných důvodů. Měl malého bratra. Nenarodil se zcela zdráv. Rodiče trpěli tíhou starostí, málo kdy měli dobrou náladu, věnovali nemocnému všechnu možnou péči, ale on přesto brzy zemřel. To byla pro rodinu velká rána. Otec s matkou pak za sebou zavřeli dveře a žili v ústraní. Stig také. V takovém prostředí začal vnímat svět. A brzy poté se seznámil s jeho nejméně příjemnou stránkou. Dostal zápal plic a ulehl na delší dobu na nemocniční lůžko. Pár let později znovu, ale navíc daleko od domova. Rodiče si přáli, aby se naučil cizím řečem, tak ho poslali na prázdniny do Německa. Místo na plovárně je strávil v nemocnici. Ztratil tak celý rok studia. Odbyl si však současně studentskou lásku. Byla to německá dívka a zahrála ve vývoji životních názorů dospívajícího muže svou roli. Sám přiznal, že miloval sport, ale nikdy se nedostal nad běžný průměr. Chodil rád tančit, ale netančil zvlášť vášnivě. Choval se jako slušně vychovaný mladý muž z dobré rodiny a nelišil se od kamarádů. Pak měl po maturitě a začal se dívat na svět z jiného pohledu. Muselo mu napadnout, že tristní prostředí důstojnické domácnosti jeho rodičů má asi daleko k tomu, čemu se říká opravdový život. Tak se sice znovu potvrdilo pravidlo, že prostředí vytváří povahu člověka, jenže v tomhle případě formovalo kritika společenské vrstvy, z níž sám vyšel. Zatím si to ještě neuvědomoval, zpočátku to byl jen pocit a ukládal se mu kdesi v podvědomí. Nikdo by nehádal, že se mladý muž, který má tolik výhrad proti životu důstojnické rodiny, dá právě na vojenské řemeslo. Stig Wennerström maturuje s výborným prospěchem, ale přihlásí se do důstojnické školy. Později přizná, otec si to nepřál, poslechl jsem radu svého strýce. Tak obléká uniformu právě v době, kdy armáda není ve vysokém kurzu. Pluky se redukují, vojenskou povinnost zkrátili na polovinu. Švédsko ilustruje svou neutralitu podstatným snížením vydání na obranu. Těsně po odtroubení první světové války je leckdo ochoten přísahat, že už nikdy k žádné další nedojde, lidé přece nejsou blázni. K čemu je tedy armáda a k čemu důstojníci? Stig Wennerström se dal zapsat na námořní akademii v době, kdy na ni většina pohlížela jako na přežitek. U vojenské kariéry se dá úspěch naprogramovat. Postup běží podle letitých regulí, které platily už za dědečka. Když kadet neprovede nic nepředloženého, je ve 30 kapitánem a ve 40 plukovníkem. Stig Wennerström dostal do ruky důstojnický patent v roce 1929 a nastoupil do služby na námořní základně Karlskrona. Neměl tam toho mnoho na práci a tak si lámal hlavu, co s volným časem. Dal se zapsat do kursů ruštiny. Zdá se, že toto rozhodnutí usměrnilo později jeho celý život. Německy uměl, anglicky se mluvilo na námořní akademii, za 2 roky na námořní základně se naučil obstojně rusky. I když tvrdí, že byl s prací spokojen, lze o jeho prohlášení pochybovat. Využil totiž první příležitosti, aby se odtud dostal. Sotva se ohřál u maríny, podal si žádost o přeložení k letectvu. Vyhověli mu a on se stěhuje do letecké školy v Ljungbyhedu. Čeká, že tam udělá rychlejší kariéru, počítá s tím, že se letecké síly dostanou do popředí zájmu. Nebo ho prostě baví létání. Pozdější vrchní velitel švédského letectva a tehdejší Wennerströmův učitel Laget Hunberg se nevyjádřil moc pochvalně o schopnostech svého někdejšího žáka. Podle jeho slov to Wennerström jako letec nikdy nedotáhl ani k dobrému průměru. Však také jeho zájmy směřovaly jinam. Někdy v roce 1933 se dověděl o nové možnosti. Ministerstvo obrany vypsalo konkurs, důstojníci se mohou ucházet o stipendia pro pobyt v zahraničí, aby se zdokonalili ve znalosti cizích řečí. Generálnímu štábu záleží na tom, aby měl pohotově co nejvíc důstojníků všech zbraní s perfektní znalostí jiných jazyků. Stig Wennerström podal žádost a dostal stipendium. V roce 1933 by se byl sotva mohl dostat do Sovětského svazu na studijní pobyt, tak odejel do Rigy, kde se konečně také hodně hovořilo rusky. Rozkaz byl prostý, budeš bydlet u ruské rodiny, mluvit pokud možno jedině rusky a abys měl jako švédský důstojník patřičnou ochranu a legitimaci. Proč si vlastně přijel do Rigy, přidělíme tě k vyslaneckému personálu. A dali jsme tě zapsat na univerzitu. Riga se stala jednou z Wennerströmových životních křižovatek. Na švédském vyslanectví ho sice vedli jen jako pomocnou sílu vojenského oddělení na přechodnou dobu, přesto však se dostal do diplomatické společnosti. Ten, kdo se jednou zúčastnil koktejlů a večírků, bývá pozván i podruhé. Tak se stává automaticky členem společnosti, do níž nenajde přístup ani otřelý světák. Stigu Wennerströmovi, který vyšel z asketického prostředí důstojnické domácnosti a na akademii si užil jen kadeckých pitek, se zalíbilo nablízkané prostředí diplomatických recepcí. Poručík Wennerström si přitom snad poprvé uvědomil, jak moc by se mu zamlouvala kariéra vojenského ataše. Vojenský přidělenec je vlastně trpěným zpravodajcem. Snaží se získat v zemi, v níž patří k dobře hlídaným hostům, co nejvíc informací legální cestou. Aspoň na oko. Aby se o tom vědělo. Aby se to objevilo v referátech tajných. Lovci informací ale chodí ještě jinými chodníčky. O těch se ani nemluví, ani neví. Stig Wennerström byl nadšen novými zážitky, ale musel se hned ze začátku seznámit i s rubem tohoto řemesla. A tak vypráví, jak se právě v Rize dostal poprvé do styku se zpravodajskou službou. Setkal se totiž s opravdovým vyzvěračem. Při přísném posuzování z odstupu dnešních zkušeností vyznívá ta epizoda trochu naivně. V roce 1933, za chaotických poměrů na lotyšské hranici, si však mohl vyzvěrač dovolit víc romantické improvizace v řemesle, které se za našich dnů dá možná nazvat vědeckým oborem, ale určitě součástí politické strategie. Jeho přítel studoval právě tak jako Stig Wennerström na univerzitě ruštinu. V důvěrné chvíli mu však prozradil, že jeho hlavním oborem je špionáž. Má jisté tajné a pochopitelně důležité poslání a právě teď se chystá na válečnou stezku. Za pár dní už bude za horami. Student a vyzvědač v jedné osobě pracoval prý pro britskou Secret Service, ve skutečnosti byl však americkým důstojníkem. Zpravodajská služba Spojených států ho zapůjčila Britům jen pro určitý úkol. Wennerström později vylíčil, jak se mu americký agent svěřil s některými technickými podrobnostmi tajného poslání. Celé dva roky se prý školil kdesi na francouzském pobřeží v kurzu vyzvědačů. Když složil maturitu, poslali ho na lotyšskou hranici. To bylo prý v té době jediné místo, kudy se dalo nepozorovaně proniknout na sovětské území. V roce 1933, kdy se už Hitler začal připravovat na novou válku, se stále ještě táhla jednání o definitivní sovětsko-lotyšské hranici. Komise jezdily sem a tam. Někteří důstojníci lotyšské armády měli prý škodolibou radost, když mohli mezi sebou propašovat na sovětské území cizince, převlečeného do jejich uniformy. Stigův americký řítel využil těch pootevřených dvířek, sehnal si uniformu, proklouzl do Sovětského svazu. Ještě předtím seznámil amožního poručíka Wennerströma s partou ochotných Lotyšů. Ti mu nabídli, že ho tajně převedou na druhou stranu. Odmítl, zatím nevěděl, co by tam pohledával. Pro budoucího vojenského přidělence to byla zkušenost k nezaplacení. A pro adepta špionážního řemesla teprve. Není divu, že v něm romantická příhoda zanechala hluboký dojem. Od té chvíle se zajímal o všechno, co jen trochu zavánělo zpravodajskou službou, nebo alespoň zákulisními intrikami diplomatického živobytí. A to ani ve snu netušil, že by právě o tomhle řemesle mohl někdy hovořit v první osobě. Poručík Wennerström v sobě objevil touhu vyniknout nad jiné. Byl by chtěl plnit důležité úkoly na zvlášť exponovaném místě. Toho vzrušovalo, to odpovídalo jeho plánu stát se nepostradatelným. Byl přesvědčen, že by na to stačil. Leckterý další překročený stupínek jeho kariéry mu dával za pravdu. Vrátil se z Rigy do Švédska a odsloužil si už jen pár měsíců u vojenského útvaru. Pak se začal pomalu, ale jistě stěhovat výš. V roce 1937 je ve Stockholmu na leteckém štábu, rok poté ve funkci adjutanta štábu prince Gustava Adolfa a cítí se na královském dvoře jako ryba ve vodě. Tenhle stupínek kariéry už signalizuje, že má námořní poručík, který se mezitím stal kapitánem letectva, před sebou nadějnou budoucnost. Bylo jasné, že velitelé štábů nevybírali pro službu na královském dvoře jen tak někoho a bylo samozřejmé, že ten, kdo měl za sebou tak čestnou funkci, mohl počítat s otevřenými dveřmi do všech vojenských institucí. Úspěšný důstojník a navíc velice pohledný není asketa a neutíká před partnerkami. A přece se v jeho vzrušujícím životě objevuje jen jedna jediná žena. Je o 13 let mladší a v roce 1939, když vypukne válka a ona se zamiluje, je jí 20. Je hezká, dokonce velmi hezká a jmenuje se Ulla Margareta Carlssonová, od roku 1939 pak Wennerströmová. Budoucí tchán je obchodním ředitelem listu Stockholm Stidningen a zřejmě opatrným podnikatelem. Nezapomíná totiž ani v soukromí na navyklou profesionální nedůvěru. Požádá informační kancelář, s níž je jeho firma ve stálém spojení, aby mu sehnala o panu kapitánovi všechny dosažitelné informace. A tak se papá Carlsson dozvídá prostřednictvím soukromého detektiva to, co už jeho dcera dávno ví z vlastní zkušenosti. Stig Wennerström je docela milý a pohledný člověk, oblíbený ve službě i ve společnosti, není o něm známo, že by se choval nemravně nebo navštěvoval podniky pochybné pověsti, nehraje hazardní hry, nemá dluhy a je to vůbec spolehlivý mladý muž. Co nevěřil vlastní dceři, uvěří detektivovi a na základě jeho dobrozdání dá mladému páru své požehnání. Stig se pak žení s Ullou, oba jsou šťastní a věří, že je čeká ráj na zemi. Vůbec je nenapadné myslet na to, že světu hrozí katastrofa, protože z Německa vyhrožuje Hitler a mnozí předstírají, že ho neslyší. V době bezohledné války se stala Moskva, jako později Lisabon a Ankara, místem s kuriózní atmosférou. Válčící strany zde měly svá diplomatická zastoupení. Přestože byla Velká Británie a Francie ve válečném stavu s Hitlerovou třetí říší, mohli se diplomatičtí zástupci obou zemí setkat alespoň jednou týdně na nějaké recepci. Tam vznikaly hloučky a bloky, diplomaté stáli vedle sebe a přitom proti sobě a nemohli se dohovořit bez prostředníka. Zastupitelství neutrálních států zahrála v tomto diplomatickém galimatiáši první housle. Pochopitelně, představitelé států stojících stranou měli pro takovou činnost oficiální legitimaci. Natolik práce navíc ale nestačila původní garnitura velvyslanectví. Švédská vláda tedy uznala za vhodné poslat do Moskvy posilu. Ministři se začali rozhlížet po vhodných pozorovatelích. Když pak hledali adepta na místo vojenského leteckého přidělence, padla volba na kapitána Stiga Wennerstroma. Už proto, že byl leteckým odborníkem a mluvil rusky, německy a anglicky. Náčelník informačního oddělení generálního štábu plukovník Adler Crouch podal návrh na jmenování a ministr souhlasil. Tak si novopečený ataše a jeho hezká mladá žena zbalili kufry a vystoupili na další schůdek kariéry budoucího mistra tajné služby. Od této chvíle se totiž stalo zpravodajství Wennerstromovým řemeslem. Třetí.